Alıştınız bayrakta. Tabii. Oh. Şimdi bugün ikinci vaazımızı yapıyoruz. Bugün son ayetimizi bir hatırlayalım. Onun devamına devam edelim. Yani bugünkü son ayetimizi bir mana veriyoruz sadece. وَلَمَّا سُقُطَ فِي اَيْد۪يهِمْ 149. ayet. Onlar pişman olunca, اَيْد۪يهِمْ demek elleri demek, ellerine pişmanlık düşünce demektir. وَرَاهُ gördüler اَنَّهُمْ ki onlar قَدِلَلُّ sapıttılar. Sapıttıklarını anlayınca dediler galu le illem yerhamna ya Rabbi sen bize merhamet etmezsen Rabbuna ey Rabbimiz ve yevfirlena bizi affetmezsen lenekunenne minel hasirin biz kaybedenlerden olacağız dediler. İflas, manevi iflas da aslında hasirin iflas etmek demek. Malını mülkünü kaybetmiş bir adama müflis, iflas etmiş denir. Maneviyatını da kaybeden adama hasirin, iflas etmiş adam denir. Çünkü bizim insan olarak, Allah'ın eseri olarak Allah katında bir değerimiz var. Yaptığımız, işlediğimiz günahlarla bu değeri kaybediyoruz. İflas o değer, o bir servet, o büyük bir servet. O serveti kaybediyor. Onu anlamda iflas ettiriyor. Bunu bugün bitirmiştik. Hatta Hazreti Adem'in bu duayı yaptığını söylemiştik. Şimdi dönelim arka tarafa. وَلَمَّا وَجَعَ مُوسَى Musa dönünce Tur Dağı'ndan اِلَى قَوْمِهِ halkına, toplumuna غَلْبَانَ اَسِفًا kızgın ve üzüntülü olarak döndü diyor. قَالَ dedi بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونَ مِنْ بَعْدِ benden sonra bana ne kötü efendim arkamdan ne kötü şeyler yaptınız benden sonra. اَعَجِلْتُمْ اَمْرَ رَبِّكُمْ Rabbinizin emrine muhalefet mi ettiniz, acele mi ettiniz? وَاَلْقَ الْاَلْوَاهَ böyle dedi ve elindeki Tevrat'ın levhalarını attı. Elinde Tevrat'ın levhalarını getirmişti Tur Dağı'ndan. Hani demiştim yaşa o ışıkla faksadı Allah taşa Tevrat'ın ayetlerini. O aldı geldi onları o kızgınlık halinde puta tapar bulunca halkını levhalar attı. Ve ahadedü râisi yâfîhî kardeşinin kafasını böyle çekti kendine doğru. Yakaladık kafasını. Harun peygamber. Yecurruhu ileyhî onu kendine çekiyordu. Kafasında yakaladı. Şimdi Taha suresinde sakalı da var. Sakalında da tuttu. Hem kafasında hem sakalında tuttu. Kendi doğru çekti Hazreti Musa. Gale dedi Harun. İbne ümme. Anamın çocuğu. Kardeşim demek istiyorum ama sözü böyle söylüyor. Anamın oğlu. İnnel gavme selafuni. Bu gerçekten bu toplum beni zayıf gördü. Beni küçümsedi. Beni aşağı gördü. Ve kâdû yaktulûneni. Neredeyse beni katledecekler. Öldüreceklerdi. Fela tüşmit diye lâdâ. Yani bu düşmanların karşısında beni böyle perişan et. Fela tec'anni ma'al kavmiz zalimi. Ben beni bu zalim, bu hata yapan, şirk koşan kavimle beraber bana böyle bir muamele yap. Dedi. Harun dedi. Şimdi şeyde Taha suresinde biraz daha farklı azıcık farklı anlatıyor. Oraya bir gidelim. Şimdi velakad gâle lehum Harun. Şimdi Hazreti Musa giderken dağa yerine Harun'u bırakıyor. Taha suresinin 90. ayetinde konuyu bir daha ele alıyor Allah. Fakat azıcık bir değişik ölçüde ve lekad gâle lehum, İsrailoğullarına dedi, Harun'u Harun dedi, min kabl, bundan önce. Ya kavme, ey kavme, innemâ futindum bi, siz o buzağı ile, o Samiri'nin yaptığı buzağı ile imtihan ediliyorsunuz. Fitneye düşürüyorsunuz. Ve inne rabbekumur rahman, sizin Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Siz neye bu puta takıyorsun diye Harun, tabi abisi Hazreti Musa yok, o dağda perişan olmuş şimdi. Efendim, fettebi'uni, bana tabi olun. Ve ati'u emri, benim emrime itaat edin. Harun dedi İsrailoğullarına. Onların cevabı şu oldu. Galu len nebraha aleyhi akifine hatta yerci ileyna Musa. Musa bize dönene kadar biz o puta kulluk yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Devam et. Sen ne konuşuyorsun be? Dediler ona. Bu sefer işte Hazreti Musa döndü. Gale dedi. Önce Harun'u sorguladı. Baktı ki millet puta tapıyor. Ya Harun dedi. Ey Harun dedi ona. Ma menake idraytum vallu. Ya bu toplum sapıttığı zaman, yoldan çıktığı zaman sana, onları gördüğüne ne engelledi seni? Seni ne men etti? Ne engelledi? Ella tettebi'ani. Beni niye takip etmedin? Madem bunlar sapıklığa düştü, benim peşime düşseydin, gelseydin, beni bulsaydın, deseydin bana bunu. Efasayti emri. Yoksa sen benim emrime isyan mı ettin? Karşı mı geldin? Dedi Hazreti Musa kardeşine. Bunun üzerine Harun şu cevap veriyor. Gâle yebne ümme. Anamın oğlu. La te'hud bi lihyeti ve la birasi. Öyle böyle başını sakalımı çekip durma. Çekiyorsun böyle bak. Yapma bana bunu. Yani sakalımı da çekiyorsun. Kafamı da çekiyorsun. İnni haşitu en tekule ferrakte beyni ve beyne beni İsrail'e ve lem terkub gavli. Korktum ben. Yani sen bana böyle söylüyorsun ama ben korktum. En tekule demeni. Demenden korktum, senin demenden. Ferrakte beyne beni İsrail. İsrail'la senin aranı ayırdığımı diyeceksin diye, tefrika çıkardın diye, bozgunculuk yaptım diye diyeceksin bana niye korktum ben. Ve lem terkub gavli. Ve benim sözümü murakabe etmedin, takip etmedin diyeceksin diye ben korktum dedi Hazreti Harun. Şimdi dönelim yerimize. Neredeydi o? Ha, buradaydı. Şimdi burada gerek şeyde Taha suresinde gerekse burada Allah-u Teala bize bir mesaj veriyor. Yani sakalını tutup çekecek kadar yerine bıraktığı vekilini gitti efendim gelip efendim tartaklıyor. Kardeşini tartaklıyor. Buraya neyi anlatıyor? Bir. Bir ülke vekaletle yönetilemez. İşin sahibi iktidarda olan orada bulunacak. Vekalet bıraktı. Bak Hazreti Harun'a ne oldu? Harun işi beceremedi. Vekil beceremedi. Peygamber olmasına rağmen. Çünkü Hazreti Harun çok yumuşak bir adam. Bazı toplumlara yumuşaklık işe yarar. Bazı toplumlara yumuşaklık işe yaramaz. Mesela Hazreti Peygamber için bakın ne buyuruyor Ali İmran suresinde. Febima rahmetin minallahi linte lehum. Allah'tan bir rahmet gereği sen halka yumuşak davrandın. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَدُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Onlara katı katı davransaydın ya Muhammed, senin etrafından uzaklaşırlardı. Demek ki yumuşak davranış Araplara işe yaradı. Onlar Hazreti Peygamber'in etrafına toplandı. Hazreti Harun'un İsrailoğullarına yumuşak davranması işe yaramadı. Tefrikaya düştüler. Puta tapmaya başladılar. İsyan ettiler. Öldürmeye kadar gittiler onu. Lan sen fazla konuşuyorsun dediler. Bunu öldürürüm sana. Arkamızı atlayalım sen dediler Hazreti Harun. Siz ona koyup otur aşağıya. İşte köle ruhlu insanlara yumuşak davranmak yaraşmadı. Bak şimdi. Muhteşem bir anlatımdır. O Ali İmran suresiyle buradaki ayetleri, Hazreti Harun'un durumunu gündeme getirsek, mukayese edersek, Hazreti Peygamber'in Araplara yumuşak davranması onların onun etrafında toplanmasına sebep olmuş. Hazreti Harun'un yumuşak davranması ise onları yoldan çıkardı. Bunun yegane sebebi halkın psikolojisidir. Köle ruhlu insanlar, İsrailoğulları köle olduğu için hani yumuşak davranma, onlar alışmışlar sert davranmaya. Kafasına vuracaksın adamı, ne iş yaptıracaksın ona. Öyle yumuşak davranma, yumuşak davranma olur. Öyle bir şey yok. Bunu anlatıyor bir. İkincisi, bir toplum 40 gün bile vekaleten yürütülemez. Muhteşem bir siyasi kanun koyuyor burada Allah. Yani bunları anlatırken öyle gelişi güzel bir tarihi olduğu masal gibi anlat. Buradan biz ışık çıkartacağız. Bugüne. Ha, bir müessese, bir devlet vekaleten idare edilemez. 40 gün dayanamaz. İsrailoğulları Hazreti Musa'nın oradan 40 gün ayrılmasına dayanamaz. Demek ki vekil asılın yerini dolduramaz. Vekalet eden insan asıl iktidara sahip olanın yerini doldurması mümkün değil. Bu peygamber bile olsa. İşte Hazreti Harun peygamber. Dolduramadı Hazreti Musa'nın yerini. Sapıttı insanlar. İşte bu vurguyu yapıyor. Yani direkt daha sonrasında ve gerekse burada Hazreti Harun'un Hazreti Musa'nın yerine vekalet edemediğini ifade ediyor. Sonra buradan çıkaracağımız üçüncü şey şu. Hazreti Musa böyle görünce İsrailoğullarına puta tapıyorlar. Buzağa tapıyorlar. Elindeki levhaları attı. Bu ne demek istiyor? Öfkenin, kızgınlığın olduğu yerde kutsal kitap bile yere atılır. Muhteşem. Şimdi Müslüman aleminde gruplar arasında kavgalar varken, kin varken, öfke varken, o Aleviymiş, bu Sünniymiş, o Vahabiymiş, o Şiiymiş, bu düşmanlığı varken Kur'an'ı yere atıyor. Anladınız mı şimdi? Bu ne anlatıyor? Bağırayım da dünya duysun da, dünya bu yorumu görüyor musun? La, bu benim çocuğumdur ha. Öfke, kızgınlık, düşmanlık elindeki en büyük kutsal kitap bile yere attırır. Attı işte Hazreti Musa. Attı. Bu ne anlatıyor bize? Kızgınlığın, öfkenin, kinin bulunduğu yerde kutsal kitap olmaz. Anladın mı şimdi zaten Tahir? Ha işte bak. Hayatınızın açıklamasını yaptınız. 19 sene buraya gelmez ha. 19 sene. Demek ki biz gruplar kendi aramızda o cemaat, bu tarikat, bu mezhep, şunlar, bunlar arasında kavga olurken, öfke varken bizde Hristiyanlıkla bizim aramızda kavga var ya efendim ha. O arada ne oluyor biliyor musunuz? Hazreti Musa gibi elimizden kitap atar, Kur'an atar. Olay bu. bunu anlatsın, bunu. Yoksa böyle bir hikaye. Hazreti Musa kızdı, elindeki levhalar attı yere. Tevrat'ın levhalarını attı yere. Bu böyle bir hikaye değil. Bunu soracaksın, ilim adamıysan. Diyeceksin ki, ya Rabbi bana bunu niye anlatıyorsun? Yani ben ne Hazreti Musa olacağım, ne benim elimde levha olacağım. Ben bu ayetten nasıl tatbik edeceğim? Lüzumsuz mu bu ayette şimdi bu Kur'an'da? He? Hayır. Bana diyor ki, bak ne zaman, bak gelecek biraz sonra. Gördün mü? Ha bakın aşağıda bak. Bak aşağıda bak. Bunları ne zaman yapacağız? Bayramdan sonra inşallah. Bu akşam oraya gidemeyiz. Ne zaman öfkesi geçti diyor. Hazreti Musa'nın levhaları aldı. Öfkenin olduğu levha gelmez oraya. Öfkenin olduğu yere Kur'an gitmez. Öfke gidecek, kızgınlık, kavga, düşmanlık gidecek ki Kur'an gelsin oraya. Bunu söylüyor. Bu Müslümanlar bu Kur'an'ı ne zaman eline alacak? Öfkeleri gidince. Bu cemaatler, bu mezhepler arasında kavga gitsin. Bu öfke bitsin. Kur'an gelir. Anladın mısın? Bakın burada ne diyor? Öfke gidince aldı Kur'an eli şeydi, levhalar eline. Muhteşem, muhteşem. Çıkarım yapıyorum size bu akşam ki. Ha. Şimdi burada çok önemli bir şey daha var. Bir şey daha bir çıkarım yapacağım size. Dördüncü oluyor galiba bu. Şimdi Hazreti Musa geldi, toplumu böyle görünce perişan, buzağa tapıyorlar. Hemen kardeşinin sakalına, kafasına sarıldı, kendileri öp çekiyor. Niçin? Bunu niye anlatıyor? Bu kadar detaylı niye anlatıyor? Sakalına bile, kafasına bile sarılıp kendine doğru çektiği detayına niye giriyor Allah-u Teala? Yani diyor ki, Hazreti Harun bir toplumun sapıklığını lidere bağlıyor. Lidere Hazreti Musa. Evet. Bir toplum yoldan çıktıysa onu idare edenlere aittir diyorsun. Önce Harun'dan başlıyor. Evet. De. Anladın mı şimdi? Yani bu halkı kim idare ediyor? La sen idare ediyorsun dedi Harun'a da. La seni bıraktım yerime de. Şimdi bunlar böyle oldu. Kabahat gibi. Kabahat sen. Gel bakayım. Demek ki buradan bize şunu söylüyor. Bir toplum yoldan çıkarsa kabahat onu idare edenler. Onu yöneten din adamlarınadır. Doğru etselerdi o halk yoldan çıkacak. Bayrak durunca doğru bilgi öğretseydi bu halk böyle olmaz. Ya bir ayeti bitiremedik ha. Sonra bir tane daha söylüyor. Bak şimdi. Bir eğitim kuralı kuruyor. Altın kural. Altın kural şimdi. Eğitim ama bu. Deminki siyaset değil. Şimdi bir ayette nereye çıkıyor? Görüyor musun? Kur'an mucizesi. Şimdi Hazreti Harun diyor ona ki, anamın oğlu, şimdi beni böyle bu zalim kavmin önüne beni perişan etme. Sakalımdan, efendim kafamdan tutup çekme. Ha şunu söylüyor burada. Bir insan, bir lider veya bir öğretmen bir öğrenciye ceza verecekse arkadaşlarının huzurunda vermeyecek. Anladın mı? Milletin huzuruna beni tartaklamadı. Burada halkın huzuruna ceza vermeyeceksin lan. Muhteşem bir altın kural. Ha bu bir ayeti bitirmedik şimdi bir aşağıda. Lan neler var bu şimdi? Bir tane daha kural var şimdi. Bitmiyor ki. Doğruyor bu ayet. Acilti memre rabbik. Rabbinizin emrine acele mi ettiniz? Yani Allah beni çağırdı. Ben oraya gittim. Ya gelene kadar beni kökün bağlayamadınız diye halka soruyor o zaman. Hazreti Musa. Ya niye Rabbinizin emrine acele ettiniz. Dini konularda acele edilmez. Sabır gerekir. Bilgi gerekir. Muhteşem. Bu ayet neler çıktı buradan bak. Neyse, yarın akşam yokuz. Bayramda da başka vaaz edeceğiz. İnşallah ondan sonraki cumaya, bundan sonrasına devam edeceğiz. Ne yapalım? Takdir-i ilahi böyle. Ama şu bir gerçek ki, hakikaten Kur'an-ı Kerim'i doğru anladığın zaman, ondan çıkarım yaptığın zaman, sen ona sevdalı bağlandığın zaman, sevda, sevda, bilgi yeterli değil Kur'an anlamaya. Sevda da gerekir. Sevda olacak ki Kur'an sana açılsın. İşte bakınız, bir ayetten ne kanunlar çıkardık. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Allah bizi Kur'an'a gönül vermiş, Kur'an'ı seven, ona sevdalı olan kullarından eylesin. El Fatiha.